سر استاسو غنی ولی منائی احتاسو منائی سیر جادو حالای چنران نظرم لگی چی دا جادو دی یعنی باطل خبر دا غلط خبر دا ولی دا پیغمبر خلاف گئی پا دیو جبانی چی اغا زوتی وی قالا دا نرد چی ویلی وی زوتی دا خبر می شلی جا دی ایکی وازی رب دی زمان چی پوی جی پا هر ویلو بانی القول پا هر گفت بانی فی السمای والارض پاس عالم کی حققتا برو الارض وارو کی پدر اللہ تا السماع العالم العلوی الارض السفلی اور یہ کیا رب دے زمان اور دن کے دارت پو پہرتوانی بل قالو صرف دانا چوی بشرم مثلکم افتاعتون صرف بلکی وائدو از غاس و احلام دا خبری دے کئی دا خو گرد وڈ خوب ندی بل افترا نا بلکی دزان نا جوڑ درو خوب ندی بولو و شاعر صرف جوڑل نہیں بلکہ دے دے شاعر جوڑی نو پس صحیح طریقہ بانی جوڑی ہر سڑے پہ غلطی نہیں پیگی اور بیا بولو و شاعر بلکہ دے در دروغ جان امام راغب ہوئے شاعر فی القرآن عبارت لکاذب بالطبع طبعا دروغ جن دے جو ولی شاعر جو طبعا دروغ جنی کنا دا غرنا خشاک جوڑ کی دا خشاک نا غر جوڑ کی اسمان توخی جی حقیقت سنی دا کلام کی دیر کمی بلکہ درو جن اکا درو جن نہیں نو پیشی کنی تس موجودہ پا آغسی لکا چلے گیرے شوی پرم بانی آغسی موجودہ دی پیگی سوی تیراز نیو کرلو یووی از غاس و احلام دادی چو خوبونی نی سودای شوی دی ابی آغاز او تی دویم دا غیر جات کرنا خوبون خوصا حقیقت شتے کنی چیلی دی نی دلتا داون شس پیر درو گو افترا اور دروغ کلوی چی سڑے پی پوئی کی دتا پی دروغ بانیار سڑے منی پی کی دا سی سلوک لگئی اور دا سی پا تڑلی یو بل پورے چی سڑے پی پوئی کی نا کنا موجزہ و دلیل دیو کئی ما منت قبل آم ایمان نور آلے مخی دونا دکلی خلکو چی منگ تباہ کریو چی تباہ کری جی منگ ندو ایمان نور آلے افا هم یو منون ندو با ایمان راولی مانا چی زدو اینات دا غود سنگو آغا سید دوره اگو بانی عذاب را غلی ایمان نو راولن دو بسنگ ایمان راولی نراولی ایمان ما منت قبل هم من قریاتن احلکنا فا هم یو منون اینو دو با ایمان راولی مانا نراولی دا نبی علیه صلی اللہ علیه سلام تسلی ورکی ستاکار ویلی تیو آیا ایمان نراولی بتا بانی زموادی شده دی صورت که اسو پینزین یاد گوره و حرام نلا قریت اهلکنا انهم لا يرجعون بندی پر قلوبانی تباہ کی منگا سبی بندی انهم لا يرجعون چودو دین تنرا گردی دین ترا گردی دل پی مانا دی انهم لا يرجعون اے حرام فرض واجب واپس نشرات لے دین تا نو ملی گلی مخیستانا لیکن نارینا رجالا بادران ملی گلیو دین بیانول دا بادرانو کار دے دا نرانو کار دے د دویزانو کار نه دی او دا اجراگانو کار نه دی نه دا غارنگو کار دی الا رجالا نوحی الیهم دلته یو ظلم مناظره جوړه کړو مولیان راتله یو طالب زموږ هغه وخت کې طالبونو سو عالم دی معمر سړی د دیر د میدان هغه دلته پورې سبق وی جمعې مازله بدلته راته هغه وی ویزی چی زو جلسی لزو مناظره دا جلسی کوا جمعیت تو اوٹون رو دی اغای زنازمه یو پکی تا کراچی و ملار آغلیو اغا دیر کلک شو ویزی چی زنازم ویتی دو کسی پا دی بلا دالا کی اداد دالگانو کار نده اغای اداد کرایی دا تاتوانو کار ده دا کرایی دا تاتوانو انتا خود کرایی تاتوی کنه پا بایا بانی سبخ خردائی دین خودن لکرایی دا تاتوانو کار نده دا خدا را چا کار دے چا خلوی شوندی پا بول دا بول پا دوڑے نی غوڑی کری چا بریتان شوندی غوڑی کری دا غجو بیا اجری گی اخو بیا قول اللہ اینان نرمی پس دیو تا سو دسیو تا جوزے که جرگاو سالے را گئی دا سیو که دسیو که جرگای خون دا سیو چا خبر بزکو متکلم بزایم بل بس نوائی بل سی بز از تاسو میرا بانی چا تاسو را چا تاسو سنگوائی مونگ باغ سکو مای خبر دار دا میرا بانی نا میرا بانی زما دا زما میرا بانی دا چه زوی ما غبه کئی بله نیشه کوله وی تا سوی ما زدارم چه سرک با تراغی پوری بانی چه سو دی ملکی شری نظام امان اعلان نیشه تراغی پوری بانی تالیبان والی نظام ری راسته شه تراغی پوری بانی چه امریکایانو خلاف پاکستان کاروی شروع کی منه کی تراغ وقت پوری وہ بنی ما تا خلا را دادا که چه دلاشی مسلم آباد تا خبر دلیو سم مای ترالی سنگی وحا آقا سی پا غرون را لما پیاده موری سی دوم راسترشان اپنی مخوشوی مای پا دق غرون بیا پیاده زی زی پیاده کردن ما اپنی خودی کن ستاق بوله زی چلی ستاق بوله زی چلی جستا نازم را غلط آقا لاقی یا بول سر سی پار ادیو توی بس تاسو میرا بانی دا خان سی بیش تاسو را دا مای دی میرا بانی دا ما میرا بانی دا دبت سی میرا بانی بیتی نو دا پردے خوڑے دا نو طول مر نرما پستا بوئی کلک از آگا خبر نیشو کولے چو کلک خبر اتنا ما دا خبر دا گوستا که کولے شدی رکھا دا کن روڑ ببندی ما منت قبل هم من قاری الا نوحی الیم رجالا نوحی الیم وهم کردو تا فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون نو تا پوست کئی دا کتاب دا خواندان نا دا علم دا خواندان اهل الذکر اهل الكتاب خبر تصدیق دے داغا دا سے پا کا خبر ادا چکے ہندوستان دی ہندو نہ تپوس کیا تپوس تاسو علم دا خاندان یعنی کتاب پل پہ نہ پوئے گائی ناری نہ ملی گلو بادران دیوزان نو یا ذکر نمنا شرف تپوسو کہ تاسو دی عزتمند خلقونا عزتمند چوک دی چو پہ علم کی عزتمند دی دا غونو تپوسو کہ تاسو پہ نیپوا اعتراضونا داقی جوابونا اعتراضونا صرف فرقان کی نقل کی قرآن کی نور دینو کہ دلتا ذکر کری جوابی ذکر کری ویدے چو روڑے خوری زمین پشانتا سرائے روڑے خوری بس کی جواب نوکرنگا تشتنی قدری چنی خو خوراک ویدو چی مری وما کانو خالدین انو غو میش پاتی اغا میش نو پاتی نو دی ممن پاتی گی کنا ثم صدقنا هم الوعد بیا میشتا کردو سر رواد اخبلا وعده سوا انا لننصر رسولنا والذین آمنو سر زمر خیر کم لسی سر صافات کم لسی لننصر رسولنا والذین آمنو وعدہ زما چخپل دوستان کامیاب ہوں رشا کڑی میں ادو سر وعدہ خپلا بچ کڑی میں ادو اچھو چوک میں اختل یعنی ایماندار تباہ کڑی میں مصرفین زیادتی کے ان کی لقد انزلنا عظمت تو قرآن بیا سر سر ہو لگے ما یاتیم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوا وهم یلعبون ذکر دا اللہ دی کتاب اتازہ راضی ادو چنا غافل استاد عزت کتاب خدا لام قد سروی د کوفین قول قد ماضی باندې د پاره د قسم راضی او لام سر الله جدا د تاکید دی قسم کوم وی تاسو سوګن خرم خامخا درو ملګر تاسو ته کتاب د لوی کتاب وی ذکر کوم په دې کتاب کې دن لري عزت تاسو برکت د دنیا او د اخر فی د کتاب نه بار نشي کتاب د پرې خونو نشته عمر رضی الله تعالی عنہ روان عمر خلیفۃ المسلمین دوار خپل زمانہ خلافت کے شام تتلے اول دلبانی چتلند بیت المقدس دو کنجان و غسل دو پارا تلے یہود جنگ کاو اخر پدیوان مصالحات کو عمر راشن والے بیکو الب صلح کو اغتب کنجان والے کو بلچا بو خلبان صلح نہ کو اغبور کو بعض عالمانو داوم لکلی دی تاریخ والو جو جنگ کی دو فصیل تسلی راو آتا یہود راو وطل گن سے خلق راگا فوج راگا بل مسلمانان حیران سے جیسے چل کی یرا دوم قتل چھے گورو کرسے راوڑا کی خودا کرسے چو تا کی خودا را یو عالی میرا اصلا سنن نیولے اگر پا کرسے کینا آوازی رو کرسے ستاسو امیر چوک دے وی پلان کے راوڑا نزدی نزدی راو فصیل خوالا عالم سرکتا کسی قتل قتل قتل خوشحالا شو وی دا نبی دانی دیوی چرت دوڑو نکای اگو وی سچ معلومات اکرلو وی بیت المقدس چی با فتح کی گی دی چاپ لاس او ور با بیرت کی گی آغا سڑ دانی دی آغا امیر دانی دی وی کستاسو امیر بل چوکی آغا راوالی که آغا اونو منگا با ورک ورط با ورکو که آغا نی نتاس دانشه فضا کوله خلیفه پس خطولی که خلیفه را گی عمر سب یو نوکر یو خلیفه اوخ پا نمبر بانی دی چی را رسیدل نو دا نمبر دا نوکر نمبرو اوخ بانی غصور دی خلیفہ جلب نیولے دے اللہ رکی دو اغتاتی نو خلق مخلط اللہ دیر لولو حاکمان مخلطی دی مسلمانانو ویدا سکائی مخی تا اوبر آلی چی اوبر آلی المخادا نو موزیخ پلیو وقتی نو یوائی پا دیو گوا چولا ولی پا دیو گوانی وا چولا او بو تیراو دنگل ابو ویدہ ابن جراح دینو خلیفہ ویدا سکائی مخلوق را غل استاری دولو بیدی مسلمانانو دا بادشاہ دی دا سکائی سپک بو تخکارو شمونگا ٹول عمر سے سینہ کی لاسور کدا سے ہو ویلو غیر کا قالہا ستان سے ہو بل چادا خبر کرے انو مناسب بولا تدا خبری کئی نحن قوم قد اعزنا اللہ بالاسلام ومہما طلبنا العزت بغیره اذلنا اللہ منگا اللہ پہ اسلام عزت من کریو پہ اسلام بانی پا جاماو پا اوخو پا نوکر بانی نیو عزت من کری کلچ دی اسلام نا پشاشو اذلنا اللہ نا اللہ با منگا ذریعہ کئی دادی سوی لار بیا خلق را گئی کرسی را نیز دیکھ را دو تا جدو تا اوکتل عمر چا سر یو دم بی سودو گردید غلاس میں پسودی که ویسو چلی مدق سر را بیت المقدس دفع سر کنجانی ورکوش دام خلاص را جوڑا کهو چی پس طریقه سر جوڑا کهو کن عمر رضی اللہ دویم دل بیا تلی ری اگا وقت بیا دا ملک دا دوری دا پارا تلیو علاقی کتو دا پارا تلیو اتلسم کال دا عمواس مشهور تاریخی وبایا دیگی حیزر غلوان دیر صحابہ بکیتا شہیدان شیو رضی اللہ عنہم چکم پاتیو حکمان او خود دیدو که سیبا دی میراسونو مسئلہ دا میراسونو سم تقسیمو الگواری منگ تا کسان نگی معلوم چیده چا چا دی عمر پخپل را دی معلومات بے کول نصبونو تا معلومو دا مکین چکم تیلی مدینی نا نصبونو معلومو دا پلان که دی نیزدی پا نصب که اغتا دا یاو دی دلی ورکه اغیر تقسیم کن دا مقبان گناوا بلال صاحب جندیو شام کیو ابو بکر صدیق چکلا خلیفہ شو نو بلال وی زم وی نا ما یواز پری دی چترا نہ دی نو وہ سوخ پاس بیا اجازت تو بیا اجازت تو وی زم مدینہ کے ساتھ نہ تیری گی نبی علیہ السلام نشتے نظرم چ دل تا نہ سات را باندې تیری گی وی زلا شجاعت نہ بیا مدینی تن دے راغلے بلال زن خلق نکلی دروغی نکلی دی مدینی تراغ مدینہ کے بانگ وی خلق ٹولو جڑل مدینی تبیان دے او حسین تو وی اگر چا مندلا نہ حسین طیبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بانگو آیا ندی راقل مدینی تا صحیح قول را دی و شام کیو دیشی اٹول و بلال با بانگ نوی بیا نو عمر سے ابتو خلیفہ دا اللہ پا نمک بلال تاوی چی بانگوی بلال سے داغا پویل بانی بانگ شروع کن طول مخلوق جلل دا طول و نجات عمر جلل دا نبی علیہ السلام آتا یادو اشد ان محمد رسول اللہ نو طول خلق جلل لرخزو او بلال او عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بانگی ختم کو دو آری را گلے دے درم واری راتو لارنو واپس سو وی حیزد خلیفہ مزا وباش و رشید مزا زنو پا کتویوی لارشا اغد فتح مواجیرین دا غوطوی چوکم وی مزا خلیفہ مخ کی مزا بیا با لارشی حیزد و عباد صلح مسلمانان صلح عزیل امین لذی واپس کی دو دغه وخت کې ابو عبیده ویلو افرار من قدر الله دا الله د تقدیر نه تختی دلته ویلو لو غیر که قال هذا ستانه سو بل چا ویلې خبره ته خبره به انده دي سووي نعم فرار من قدر الله الى قدر الله دا الله د تقدیر نه دا الله د مقرر نه دا الله مقرر ته تختم بل ته نه تختم صحابي را پاس اماد نبی علیہ السلام نه اوریدلی دي چه پیوزه که و باو موزتی نه چه و نوی نو زول ما چه و نو متختتی چه نو نو طول مزا بلده که و نو طول مزا عمر صاحب خوشحال شو شکر ده فیصله زمون صحیح و خطلا نو درم دل سر حد نو واپس شده سرق مقام ترسی دلو بیا واپس دلو دو دل مقام ترسی دلو عزت او برکت دا پا دین دا اللہ بانی ده دا پا جامو نده اور نہ آپ خواہش بانے دے نہ دولت دے نہ ڈالا بانے دے اور اندازی کر کے انزلنا علیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون یقیناً درو ملے گا تاستا کتاب دیر لوئی کہ پاگے کی دے دستا سو اے نتاسو آغا سے نہ پہ گئے اے افلا تذکرون مانا صدا اتو ردون آلو فلا تذکرون نو مخل آیتنا نو خبرن یاد آوائی چہ زمائی عزت پہ کتاب دا اللہ کی دے نہ پہ دنیا کی نہ پہ اقتدار کی عزت میں پہ کتاب دا اللہ کے چو کتاب دا اللہ دمل قانون کم دیا اللہ ہوئی و کم قسم نہ تخویف دیں ڈیر میں تباہ کری دکل و خلق چو ظالمان پیدا کریں گی پس دا غینا قومون نور قسم ہوئی چقول ہوتا فسم جدا قول قسم چقول او قسم میں دا قول جویل پکا خون کی چیو پیتی کی قسم نام ان قریتن کان ظالمتن رسمت نور پیدا کریو نکل چی بدو تا پتر فلما حسو باسنا فید تفصیل پارا دا فید پارا دا ترتیب ندا فید پارا دا تفصیل لا چی مخ کے تباہ کرن نوستو بیا سنگوی حسو باسنا مانا چی تباہ کرنو نو تفصیلی داو نو کل چی بدو پوشو پا عذاب زمانگوانی فیلحال دو با داغین تخصیدل رکز مندی وولتا ہوئی یرکوزو نو مندی بیوالی آواز بوشو تا متختائی واپس سے تاسو آغتتا چی تاسو لبا کی مزید در کرشوی واپس سے کورو مقبولو تا دیرو تا خواهی چی تپوز دنوشی فرشتو بو پر مکرو کرد چر تا تختی اگا دیری تا لیاش تپوز بدن کی دا دیرستا دا اوہو ملک سے وستا تا دا چنیم گا دا غریبان پورتا کو اولو او دا کورستا دی دا بیلڈنگ لاللہ تک زکر خلق خدا دا نجات گرن لکن جنما دوم رو بیرا سورت مریم کیوں لستا کنا آسن و اساسن ورین اداوم لستا ایو الفریقین خیر مقاما و آسن و ندیا سورت مریم کی غرکم دی استا اجر بتا خلاسی استا کور بتا خلاسی استا دکان بتا خلاسی استا دل بتا خلاسی چرت تک دیتا غوت آوازو کا لعلکم تسألون دو ببی یا ویلنا انا کننا ظالمین افسوس ارمان زمانگا یقینون منگا ظالم زیادتی که انکی زن سرا نبسوا دغا چگا ارولا دو تردی چکریو منگا دو لوشوی یخ پخ خامدین لکسکورتی وی بلی لمبی وی ده حق مقابله که وور پیار لکو پا وور چو بواره وی پا وور بوا وقتی ختم شو حسیدن فصل اللہ لوشوی وولی شوی مخی طریقه دا فدشمن ولار دشمن پسل به وو ونی به لغو تکردی حسیدن پا معنی ده مقصود باندی وما خلقنا السماوات والارض دویم سبق شروع اول کی سلور اصول پاگی بانی زجر رتنی عظمت تا قرآن انزلنا علیکم کتابا قسم ده تویم اتوم را چی اللہ پا کلک ویدی دی چی دا استاسو عزت تی اقوم را اللہ پا خلقو پا کلک وانی مادل چی دا زمگ بیزتی ده عزت سرے انگریزی اس دکا عزت وکالت اس دکا عزت سرے زان پیرنگے جوڑ کا دا عزت تے ادا مسلمانی ادا بد گرا دا ششکی اوٹی اوٹی شی وکے تصویر لگے مخ پاکی گنو مغن پاکی ادا دا چخرئی دور دمخ انزلو چل ورزی تاسو ٹول پینے پوا دا سنکو چی چخرئی دا خواہ چی سیدی کنا او دا چی کلا مخ انزل تکین دا چی تشلاس برا را کے جو بخلی تولونی او با دیئے کیونی کی شوب شروع کیا تشلاس دیتا تولونی یا دیسی لونی دی پلدان تولون کی لکا شجیارا لیوانے خزا شجیارا خزای کنی تول زوری کی خفل لانده کی داون کلوخ ویندی نو کٹکی علون کی کٹون را لانده کی ارد پلیتی جوڑا کی انداز چلکی اپا لاسی مخلط تقلیر غر کا مخلا و بیاو سبار داشی خب قرار پارام بانی واچا و تول مخ پلون کا دے مخنین جی کتا اس تجربہ نہیں کرو نو بیاس ان کوائی پتہ بہت ہو رہی دا شڑا پرشن کو جو رکھے ایسا ویدا چتا خارون ہے کوبو کڑا پی گی دا شڑا پرشن کو جو رکھا پتہ نہیں پی گی خاصیرہ دنیا والا آخرہ انو منو کمامان صفا اصل صفا حادی او تو کچھ خلکو تخق کا رشیدی لا ترکدو حسیدن اما خلقنا السماء والارض عزت تا اللہ پہ کتاب کیوں عزت پہ بلت کیوں گانا دویم سبق دہیلونا نمی دی پیدا کرے پیر سولان دی السما والر علمان دی تفسیر ہوئی سما مفرد ذکر شی اور سرا عرض راشی نو دین امراد جہت مرادی السما دا بر او الارض آلار برو گورارت لرو گورارت دا طول اللہ ما پیدا کری دی نمی دی پیدا کری دا اچھا چمین دی کری لائبین بی حکمتا دا بے حکمت نی چی تپوس نکوم پا دیتا نپی گیا لکن چی تپوس برا نکی دا ہر چی رکڑی تپوس بکی که دا پیدے چی دا ہر چی رکڑی تپوس بکی نو سن چو خوب مسلمانی کو لکن نو سن چو ملکی او دا جو زمادینو که لو اردنا نتخذ لاون رد شرک کچیر را دے زمگا چون سمگا یعنی کود اللہ سو بے فائدے کار لکا عالم بے فائدے بورکم تشمہ شغلا او تش وقت پورا کول ٹیم پاسی کول نکرے بے میں در اخبال طرف از اللہ کچروے منگا کہ ان کی بے فائدے کار یا اللہ و النمراد بچے یا خضا وفیہن ملحن للطیفی ملحن در خوشالی سے خضی تم ہوئی وچی تم ہوئی پیرا دمی چون سن اللہ لہوان دزلو خوشالو رسو خبرا یعنی خزز بے نکڑے بمی ویلی بمی چدا میں خزز خیال ساتای اویلی بمی چدا میں بچے دے کہ وی منگے کون کی یا ان دنفی دے ان کننا فائرین نی منگے کون کی دے دا مجاہد رحم اللہ تعالی قول بانی ان پمانا دے انکار باندی مجاہد قول لے ابن کثیر فراد والو نقل کری دی رحمہم اللہ ان کننا فاعلین نیمنگا کہ ان کے لئے فیدی عمل بل نقضی فبلا قیل الباطل سلمی پیدا کری دی دیر پارا بلکی ونمنگا پا حق حق علی الباطل پا باطل بانی فید مغون مزغولو کری سورہ سبا کی ملایت خولو بل نقضی فبلا قیل الباطل فید مزغولو کری حق صدق قرآن بل نقذف بالقرآن علی الباطل فیدمغو ختمی جی با پا قرآن باندی پا بل سبق و بل تعلیم بانی یا پا فضائل باندی باطل ختمی جنو وقتی با ختم شی در سو وقت پارا با ختم شی جذباتی وانی طریقہ باندی خو ختمی جنو اصل ختمی جی با پا کتاب دا اللہ بانی سورت بنی اسرائیل کی بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زائق مزغول وباسي اتيم يو اتيمات وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا فيدمغه ان الباطل كان زهوقا مطلب ذکر کو اعلان کا قران راغ عقیدہ توحید را لا وزهق الباطل ختم شو باطل اس بنتین جی کی یقیناً باطل لے زہوقاً ختمی دن کے بالکل چہ قرآن نو باطل بختمی گی ہر باطل چی مخل رازی چہ قرآن نو نکتو یو باطل ختمی نو رنگ بل لے نو بل را ترگندی گی تا پا دیکی گی نو ان کننا فائرین بلکی اونو منگا حق باطل بانی حق بانی باطل مزغولو کری نو ختمی دن کی وَلَكُمُ الْوَائِلِ تاثر علی افسدورو کا دعوتن چی تاثر علی مما تصفون ترقی پا بل سر پا قرآن نرا عزت پا بل سکی دے پا قرآن کینے دے مما تصفون رک خوپا دے ہے کما بیا دلیل لہو من فی السماوات والل اچوک چی اللہ سخدی لا استقبیرون اندیت دا مکان ندے اندیت دا مکان دے مکانتن مرتبہ اچوک چی اللہ سخدی مانا دے چت درجی والا فرشتی انبیاء روحنا دا اولیاء روحنا ناغا لا استقبیرونا انا عبادتی زن لین گنی دی متازے کولونا اللہ تا دا حکم مدلنے ولا استحصرون ستڑی کی گیومنا ستڑی پکی تنشتے دی پا عبادت بانی ایماندار ندی ستڑی انبیاء ندی ستڑی شہیدان ندی ستڑی پس دا مرگ ارواحان پا خپل پا مقام کی دی بیا کسو پا ذکر ارم دی نستڑی ندی او تو عبادت کی چو عبادت زلغواری سری پیندی لیس او فرشتی اسمت دا فرشتو اس طریقی یومنا پاکی بینی دا اللہ شپار سستی گینا فطور پا وجود کی سوسوال ہے امیت تخذو زورانا پا شرک بانی اینی ولی دو سواد اللہ آلیاتا پا خدای بانی من اللہ را تسمک دے حسونا هم یون شرون چا غو بیا دو جوندی کئی آغا لیہ با دو جوندی کئی سالی حچ خلق جور کری دی من الارض دی که جوندی دی نو من الارض دی زمکی دا خوراک نا جور دی و پیدا دی او که جور کری دی نقشی دا بی بوتان بلتی زنو نا غم من الارض دی دا زمکی نا دا اللہ لی حجور کرو نو دو بیا تاسو جوندی کی چینی دو جوندی کری خودو بم بخپل رضا منی جرد تا بوزی کنن جوندی کولی نسو جوندی کول اللہ راست کی که چروی پدی عالم که لاندی و باندی آلیاتون دو خدای تو خواندان آلیهتون تصلح لهم العباده ابن جریر معنا کی آلیهتون غیر الله اللہ نسیو آوے تو کده عبادت قابل و حکم من لکی دیم لفسدتا نو علم برباد شوئے. سبحان اللہ زمک آسمان برباد ہو. سبحان اللہ رب العرش ما یصفون پاکی ہوئے پاکی رب دا عرش لا دا غتن چ مخلوق وائی دا برباد شوئے. سو مطلب دے دو جلو نشی نو وجود نشی ٹھنگی دے دو علی حشی یو بای دس جوڑم بل بای دس جوڑم یو بای که نوم بل بای پاسوم یو بای جوند کوم بل بای وجن نمی نو بیا با عالم موجود شه دا غو دوار با دیو بر سر پرزول و عالم برو موجود سی و امکان پا کشتی کنه چی دا دوار دی اتفاقو کی چی اتفاق کی نو اغا بالی ها نی اتفاق چی کی خوزکه کی چی زخ پلا خبر نشم چلو لی نو چه دا دو چه کچ دور کچ لو بانی با عملو کو نہ کچھ دو کچھ لو چکے کم یا کمزور ہے معلوم ہے کیا گئے الہ نہ دے اچھا خود مختار الہی نہ قبل تغار نہیں دی تفتازانی ہوئی رحمہ اللہ شرح قائد کی اور دا دلیل اقناعی دے برہانی نہ دے دلیل تمانو اقناعی دے برہانی یعنی قطعی نہ دے آدم رد کی سڑی تسلی راضی پی سر سری سڑی پی تسلی راضی او کلوی عالم ته مخه تا کنه داغه پی تسلین را پی اعتراض گی اولی قطعی نیدی قطعی زکن دیوی دا دی احتمال شتی کنه چی علی هدیی ادیو بر سر دی اتفاقو کی یا ورز بای زبا یا ورز با تو خدایی که چی سکول غالقه که بل رز بجوزه کم چی سکول مغال آقا کم یا دوار پی اتفاق بانی شو پیدا کول تکو مرول بزه کم غامون بزر آوالم خواده تر آوالا پا دی طریقه بکو یا ور کی با گوتی نو نو دا کی دیشی چی الہ دی چی بل تغاڑ دی اغلا کی دینشی مستقیل الہ بل تغاڑ نیگ دی نو دلیل دا غنی برحانی دی قطعی دی یقین دی امکان دی دی نشتی چی دوار دی یو دیشی اگو دی دنیا نظام یخشان تاو چلی و یو بخپل را که بل بخپل کئی کل که یو تن خپل را دا پری خود نو معلوم شد چی الہ ندی زوری نشتی دی قطعی دی ملا علی قاری شر و شقی اکبر کی د بیزاوی دی کتاب طواله او شرح د طوالیانه نقل کیغه د بیزاوی کتابونه عقیده متن شرح دواړه غلی کړی خو کتاب نمشته او جونی خارج کی حلوله ده او د بلیدل او د صحابونو وې دې ته بیزاوی چې دې ته چا اقناعی ویلی دي قطعی ته نه دی ویلی دا خبره د کفر ده د کفر خبره دی قران کې اقناعیات نشي قران کې ټول برهانیات دي دا زله خبره چې زپ نه پیګم او زما فکر ته نه راشي زما اقناعی دي نو خو زما نه کم علمی ده زما نه پوهی ده کنه د بل نه مطالبه ده برهانی کی هاتو برهانکم ان کنتم صادقین نو خپل بدلی اقناعی پیش کی تس تسلی قدر لکه کتابیات جی لفظتا فسبحان الله رب العرش اما یصفون لا يسأل عما يفعل قدرت دا اللہ نشی تا پوسلے دا آتنا چکی مخلوق با تا پوسلے شی اے نشی دو سوا دا اللہ نا من دونی ابن کثیر مانا کرے دون مانا دلتا کرے مع اللہ امیت تخذو من دونی اللہ اے مع اللہ یا لیاتان سوا دا اللہ نا یعنی سا اللہ سرا نور چکنو لی پا خدای بانی نو پیش کے تاسو برحانکم کلک دلیل خپل بل نکلگ والی اخپل و نرم پیش کی دا چرتا عقل منی برهان دا بر هن نده بر هوی قطع تا پری کولو تا زمانه تا برهازو که برهاتون زمانه سیکن پا سیکن ختمی یه قار روزات نده کنه تیم بانی پا دیبانی نو دریگی ختمی گی بخد کم چطوه دا حال نو آغا با دی شی و چطوه دا نو دا نبا آغا غشی بیا پا دی دا که با تیرو تی غشی بی قار روزات نده نو پدی معنا بانی برهان برها زمانی تا ہوئی برهان اغا دلیل تا ہوئی چی اغا دا مخالف دلیل شلی پری کئی وسی ٹوٹی ٹوٹی کئی نو قرآن دا بل ندی شکلک دلیل واری نو خپل با کمزور دلیل پیش کئی تاکی دینشی حاتو برهانکم حاضا ذکر من معیا و ذکر من قبلی بیا سر لبوضی لقد آتینا انزلنا علیکم کتابا فیه ذکرکم افلا تعقلون یواز دا نا دا تر قیامت استاسو عزت دا دے دا بیان چیز کوم یا دا کتاب ذکر مما ذکر مما یا عزت دا آغا چا چما سر دی ام دا مسرا عزت دا آغا چا چا زمان روان دیو روان دی سو کوم بیا افضل ما قلتو انا و نبیون من قبلی لا الہ الا اللہ غور تکی چما او پیغمبران زمان مخی ویل لے از لا الہ الا اللہ تکی دے ذکر من معیا و ذکر من قبلی. اور دیکھیے اجمالی دلیل تو اشارہ وکلا نقلی اجمالی طول انبیاء امدغ مسئلہ اللہ لو کان فیہما آلہت الا اللہ لفسدتا. طول انبیاء دا مسئلہ بیان کری دا عقیدہ دا طول یو تعبیرات جدا ہوں. بل اکثر ہم لا یعلمون الحق بل پار دا انتقال من کلام دیا دا بل دا تو ہم دیر دا دونا دا پوئی کی پا حق بانی فہم موردون نوسم دی مقرہ ان کی امیشہ جملہ اسمیہ دا کنا امیشہ دی مقرہ ان کی تینا ذات پا حق نپوئی لا یعلمون الحق نپوئی کی پا قرآن کہ قرآن سوئی دا تسکم وما ارسلنا من قبل کہ اللہ رجالا ارسلنا من قبل درم سبق نمیلے گلے دلیل نقلی در طول انبیاؤنا اجماعی نمیلے گلی مخصانا چوک لی گلی لیکن وحیم کولوتا انہو لا الہ الا انا حقیقت دارے بنیاد دارے خبر دادا رشتیہ داری کار دادا نشتے چوک دلائق دہیز قسم تعظیم لائق دہیز قسم عبادت لائق دہ حکم دمانلو الا انا بے زمانہ فعبدو نو خلق زمان منائی زمان تابیداریو کہیں فدید پاس خلقوی در طول انبیاء و شریق قول خلقوی اتخذ الرحمن و ولدان سبحانہ نیولی دے میربان اللہ دا اللہ نا دا ولی پاک منائی پاکی دا مناسب فرشتی دی انبیاء دی. قالت الیہود عزیر ابن اللہ قالت النصارى المسیح ابن اللہ دا شانتا اتخذو احبارهم و روحبانهم ارباب من دون اللہ والمسیح ابن مریم ارباب پا خدای بین نیولی دے علماء وینا زولی برخ اور کرد اللہ وی نا دروغ موئے بل عباد مکرمون بلکہ بندیان دا اللہ دی عزت کرے شوئے اللہ تا قدردان دی اللہ عزت کرے دے پا دینی ٹنگ کری دی اکرامی صدے تثبت پا دین بانے لکون استقامت پا دین باندے فرشتی تین امراد دی نو ٹھیک دے کنے فرشتی میں عباد مکرمون دی عام انسانان نیکان بندیان تین امراد دی بل عباد مکرمون لا سبقونو بالقول عباد دی او تاسو علی حدی نشمخ کی که دیل دا غنا پا گف کولو که او دو طول پا حکم دا اللہ بانی عمل کئی دا غینا تیری دینشی لا سبقونو بالقول فرشتو ام پا دی صفت کدن نی لا سبقونو بالقول کی انبیاء شہیدان سرعان پا دی کنی چا اللہ اجازہ نی کری دی گف نشو کولو خلو نقو دی از اللہ پا حکم بتیری گی یعلم ما بین آئیدیم مسئلہ دا شفاعت تا لا سبقونه بالقول نشمر کی کہہ دے پو گف کوڑ کے دل اللہ نا اللہ اجازہ لان رکھ دو شفاعت کی چرتے کوڑ جی بیا مسئلہ دے علم اللہ کنا یعلم ما بین ایدیم یو اللہ پولے پٹولا چڑوا نند مخلوق کی یو چروس تو شفاعت نہ جی کوڑے لیکن الا لمن دا خلق دا لا سبقونه بالقول شفاعت نہ جی کوڑے دو لیکن لمن ارتضا اچالا چ اللہ تن رضائی یعنی مومنی اعمالو کی فرق دے وهم من خشیتهم مشفقون ادو دیر دا اللہ نے دیوار خطا گفنی چکولے سورہ سبا کی لسی کن حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلی الكبیر چاچی دودونا انی الہون جزم الہم زمد خدای توب خواندیم فذالک نجزیه جہنم ندغدے چسدا بولور کو دوزخ دوزخ تبیرتو مشرکین وی یهود و نصارا عیسی علیہ الصلات والسلام ویلو چې مارا مدد کوي بنی اسرائیل و یعقوب علیہ الصلات والسلام ویلو مارا مدد کوي دا شانت نور بارک به دروغ وی قرآن جواب ذکر کړه چا چې دا خبر وکړه این نجی جهنم دا غسو صدا بول اور کو دوزخ و دا کذالک نجی الظالمین هم دا غسو صدا اور کوم غظالمان الله یواز دی قوم نو ہر زمانے کی چنو دا سزا لورکم دا طول انبیاء تذکرے کرے سورة الانعام کے اطل سرگن او نور من آبائی مزروریاتم طول بارکی لو اشرکو لحبیتو عنہم ما کانو یعملون اتا تیائی مید لو اشرکو لحبیتو عنہم ما کانو یعملون بیادا اتا سورة زمر کے لستے دی پینزش پیتن دی سورة زمر لئن اشرکتا لیحبتن عملک ولتکونن من الخاسرین کہ شرک دیکھو زان دیو سر شرک کے عابل نو لتکونن من الخاسرین نو تو بتاوانی نو دا طول انبیاء تولو فذالک نجزی جہنم کذالک نجزی الظالمین ظالمان لم دغز صدا ورکم کنا اچھا چی دا خبر کری دا نجدی ہی جانم دا درو ارق زمانہ کی خلقو جوڑ کری ہر زمانہ کی خلقو جوڑ کری دی دیوے زمانی خبر اندا دی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مبارکی وی آیت نہا تیا نہا ویا کی عیسیٰ علیہ السلام مبارکی وی عیسیٰ علیہ السلام یو چی مارا مدد کوائی زبستا سو جتون سرکوم قرآن جواب ذکر کو ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولیکن کونوا ربانین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون ولا امرکم ان تتخذوا الملائکة والنبیین اربابا ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون من يقول منهم إني لاعن فذلك نجزيه جهنم لا أمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا وإلي نشدا داتا السنگ ويشاغا مشهورا ويسرعتا سيدو بابالا جون ديولا غلطا سلالتا كي أغوتوي أخون ديوي بلكي خاور دلان دي پروتستا مدد نشكولي وشتدل تراو قريدي أخون ديوي بلكي خاور دلان دي پروتستا استاد سے مدد نہیں کرے کہ تدل تر اخلاق شے دا سنگا خون دی ادا شے خون کی دنیا لڑزو لیوا کو پرے ختم کرو ہوتا سے گڑی دار اتا وا کہ تا سکری نی بے دے مجاہدین و جاسوسینا نو دی سکار کرے دے دا دروغ مشہور اب نہیں ملی دا خبر او دا دروغ مشہور یا تے دا گڑوان پورتا دا کار دے زما کار خون دے گڑوان پ دی پر زما کار دے دا ہم گوی شی دی بدو تر بانی تے دی خوار دی خوار دا کولشم اغوا کار دا خوندی معاذ اللہ الا عیاذ باللہ لو کان فی مالیات الا اللہ ندا ذکر کا قرآن من یقول منہم انی لا من دونی فذالک نجزی جہنم اندغز صدا ورکو ظالمان لرا بے دلیل ندی العقلیہ ولی فکر نیکلے کافر چسمان نظم کا بندو رتقن جوخ یو بالپرن خطی سمانا رتقن زمکا اسمان یو ماد دوا یو لو خلوا اللہ اخت النظم کا جدا کر لکتا اور آسمان جدا کو نو پاسے کو جدا جدا کر رت قن اللہ جدا جدا کرو نظم کو شو آسمان یا رت قن پدی مانا بند دونو دا آسمان نا وارید نظم کی نظر گنی دا آسمان نا میورو شروع کو نظم کی نظر گنول دیت تاپی کرنے کرے اس کانتا رت قن آسمان بن نظم کا بن نہ دا آسمان نا وری گی نظم کی نظر گنی گی شتے اس سے بے داغ دینے چی اوبری پا اوبو بانی میں نور پڑی شر پڑتی دی کانا تارت قن ففتق ناو ما نما بیل که دوالا دا اسمان نو وری دا دا زمکی نو راو خطل بیا بوم دا سکی دا اسمان نو وری دا زمکی نو راو خیجی نو دا دل زکوم نو الہ بل لکم راگی تو خیا کنا چی دل علاو کرل داو خیا چی دل علاو ورول داو خیا چی دل علاو اکرل ففتق ناو ما او کڑے دے منگا دو بونا ہر شے تازہ جوندے یعنی تازہ پو بو بانی تازہ دی افلا یومنون بندوں دو بونا دے اپو بو بانی تازہ ہر زندہ سر دو بونا اپو بو بانی دے تازہ خوبو جدا جدا دی دا بندہ دا پیدا کرے دلو دا پارا او بو جدا زمک جدا پٹے جدا دا زرغونی دا پیدا کرے دلو پارا او بو جدا او پٹے جدا نردوار تو قرآن پٹی ویلی نساؤکم حرث لکم فأتو حرثکم انا شیطم حرث لکم مانا موز و عرض و حرث لکم ستاسو دا فصل پتھے رے دا بچی کوشش کر نوالتا با گوری بچے با پتی کی نگوری چرا شو چداو کرما گوڑا کرم چی دین و بیا زامونی شی نکی گی چینا بلکہ دا گوڑی نبا دی گوڑا کی گی جنی نبا گنی کی گی اتو دین و زامون پیدا کم قما قلنے تو مال کی قریب پٹو کی گانا تارت خان بابا تک نہ ہوا منگا بیل کرو جان لا میرا مائ کل شہن آئی افلا بن آ سن منی آیا زنون ازالی فلا بن ددی خیال کے ایمان نروڑی اللہ اللہ زمیندار کی مثال خود زمینداری نہیں کرنا چزم کے شی نیچے باران نیچتے دہ دین پیش کر لو اور یہ اصل حقیقت بیان کرو کیا اگر لوخوڑا اور لوڑا داغین تزمکا و سیتین اسمان کو سمستوا علی السما وحی دخان ویلی کنا حامی مسجدہ کی وحی دخان لوڑوا لخوڑوا زد بلد شینو او کڑی دی منگا بجز مکہ کی رواسیا دلیل آفاقی علوی سفلی یو کرلو ان دا سماوات والارد بیای اوز جدا جدا کرلو او کڑی دی منگا بجز مکہ لویلی غرونا ولی ان تمید بکم وابوڑی پتا زبانی دلان دی بحری محیط چا سمندر دا پاس اپس مکہ خوردا کم طرف تا چی درنی جنو کشتی آگا طرف تا که گیگی نو چی پدی درنوال راگ ادا کگشو نو وابوڑی نو تا صبتی اوغور دے گئے دلان دے دریاب تا ان تمید بکم یا لا مقدر دے لی اللہ تمید بکم چی وانوڑی تاسو دریاب تا منو غردی غرونوی پی غردول دی نو تلا کڑی میدا زمان دو کشتی پی نتبت بانی چی دا زیاد خوزی او کگیگی را کگیگی دا دریاب جاز مضبوط تی ولی اغا پا زرگون تنون وصفانی جوڑا کرد او دروری دا نو چی پا بو تین شیر نو سن تن خوزی دی طرف تی جاز نکگی کگیگی نو دا دی تنو دو تا خشاخ کری دا غی خپل درنوال دوم را دی چا پا زیبانی تینگ دی نو غرونو بای غرونو پی اللہ و غردل دا لکه کشتی که منگا ناسیو از پاس کشتی بانی غرونو دی پا طرفونو طولو باندی تا گرد را گرد از مکی پا خوزی دو با نپیگی پا دی با اونو پیگی دلتی ندریاب دی و جهالنا فی آفی جاجان غرون لا دا او کردی منگا پکی دا داری صبرون لاری دا پارا دی احت دو انو چه لار پی مومی وروان شاق دا دقن را روان شد چین نا دا چین نا چه پا باردر کم غرق دی غرق دی علاقه خونجراب دا غین را شروع شد پا تنگی برازی طول یا تنگی دی گیر که پیر تی بیا داری تیلی دی یا طرف تا بل طرف تا خو پا دی لوی تنگی دا سی را زا زا زا زا روان بای اٹک تا بورسی اٹک دا دریاب پا غالا بانی پا دی تنگی دا روس پنجاب تا واری تا بورسی خو بیا چی گور گیر که پیر نو لیر لنه با غرون اینی فی جا جنسو بولان گیر که پیر دوم رو غرون لگی دی دی و لاری دی پا کتا دا تنگی دی غر لگی دلی دی چی دی که بلار نی زا زا زا رون دی رون دی رون دی با سر تا بورسی پا دن با رو پونه فی جا جنسو بولان لعلهم یعتدون و جعلنا السماء سقفا محفوظا دا سی دری دی کوستان طرف تا دیری دی نکندیا درا لویا درا دا لویا لاقه آغا سر اپلا دا مانکیال سر لگه دل لی گبرال سر نیزی مانکیال سر پا سر غرون بانی اوڑی مانکیال تا کوشی دمرا اگود دی پا اگدو بانی غرونا و دا دی طرف نا چیزی سرک پا غالا باندی دا تنگی دا سی تنگ دی لکه دا تنگی چی دا قمر تنگ شدی اینی ایلی سرک پا که دا تلی پا زور بانی پا یا طرف بانی سرک نور خوار دی او دی غالی تا بیا دسی برا برا غروم دسی را غلی سی مخاما نو چی اشنا سره نی اغا نشی معلومو لی دا چی دا غر دا دی بلن جدا دی و پا دی میند که لر دا پا پورتا دارا دا و چی اشنا سره چی دا دسی کندیا دارا دا نو گوری با چی غر خود دا غیو را غلی بل دا را غلی اداو تا دسی را غلی نو دی دی که سر جنگی دلی ندی میند که را دی فجا جنسو بولان نو پا دی یو تنگی دن نشا لس را دی اتر دی بروانی زا زا زا زا غر تا باوخی جی دره به ختم شي اپل چوری کوجیګ کوجیګ کوجیګ نو سواد کوستان مانکه ته وکوشي فجاجن صبران د الله میا ته دونو او تینا خو بل دره ده ک پاغي باندې زی نو زا زا زا نو زی به زی به زی به اخو غبران ته ووري فجاجن صبران د لار می جوړ کړی تنګي کندا غرون ټول د سوزر موږ په قبر کې پراته د پاسه بار باندې اسمان شنه دي پراته یو سپدای کې ومول له کو دیونس مې په خیره کې پراته اللہ میں اتدون دیتی نی پکر کرے یا اداد تویلو چرا غر میں ادرول لے لار نیسے دا غر با غصر نوار با جوڑای دا اللہ دا بس چاپلار کرو بیا با بوشت میتونو کن شرا مگر دا کار خانا جوڑا کرتا کی دا شیف اوار کو استا با منو خیر دے خدا انجیوز را پسی را پری را و جالنا سما سقف محفوظان اللہ میں اتدون دا پارا دی چی ہدایت پی بیامی ہدایت منزل تو پا دنیا اهدایت منزل تا پا آخرت دغشان تا دا دنیا و میو تنگی ره یو درا دا پا دی تنگی دری بروانی روانی روانی روانی پزان نپی بس قیمت تا بورسی بیا بس چل گئی اللہ و میو تا دو انو چی قیمت تا در سیدو لار پی معلوم آکی چی سنگ با پیزم او یا دیتے ہو گورا ساسمان مکڑے سقف محفوظن علوی دلیل محفوظ دے ادو دا دے دے قدرت دنخونا دیمخڑا ان کی اسمان د څو کولونو جوړ لے دا چاته پته نشته دي اوس که سړی ته د اسمان کمزوره کېده او دوی ته ویل چې خلک واره د بر نواسو چې ستاسو د سید اسمان ګوره رغړي چاندو کې دې د مرمت څخه کار وکړو بیا بدل ته کې ناشتو بیا با تختی دلوی تلوی پا خواز منگا نوی پکر کابر کام وور دی پیو لگی دا با دا چاپ زول پانجاب تا چا اسمان پا کنی راز غری نبیا با دل تا کی اسمان راز غری سقفن محفوظن محفوظ می ساتلے دے اتابانی می سقید بار نی غردولی ادو دن خدا غون دی غافل آغشان تا غافل لی چا اللہ ستا چور رولو احسان دے کدا اسمان را بند را تاوی نم خدا نشو بک کولے چا در کی بود رہ گی وہ الذی خلق السما خلق الليل والنار زمک اسمان من الفضا اللہ نے پیدا کرے دشپور اور نورس بوگوائی احای او فی فلکی یسبحون پخپل منزل کی روان دی لامبو وئی کلن فی فلک اگر مقلوب کی راضی کلن فی فلک دے روستن اور بیا کلن فی فلک دے کہ مخکی بیا کلن فی فلک دے دے تو حرکت دوری دی دے کلام نہ معلوم کی دا کل کلمہ دوری دا جملہ نو حرکتیم دوری دی کلو فی فلک یسباون روان دی لامبو مانا ما تا پی نی پی کو چو گورو تن روان معلومی گی وما جعلنا لبشر من قبل قل خل جواب دی اترا چو مو بشی مونگ بچ نخلا شمخ کم تاثری سور زمر کی افا امیت تفاهم الخالدون انکا میتون و انو میتون دو با امری نو دل تیم دا ذکر کر امخ کتا سو اتم ایتولوس وما کانو خالدین پاتینو ہمیشہ اخلاص پر چھتینا پاتینو ہمیشہ آغاو ندیو ہم دنیا نزیب ندر تیم ذکر کر